Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben her fra Jørgen Investor. I dag der ser vi frem mod de lysere tider. De tider, som med 100% sikkerhed rammer os alle, i hvert fald om en lille måneds tid, da er det jo vintersolhverv. Spørgsmålet er så, om det rammer de finansielle markeder, om det rammer aktieinvestorerne. Det er jo det, vi har fokus på her i Millionærklubben. Vi skal simpelthen have lavet nogle penge. Og det her spørgsmål, om det rent faktisk bliver lysere tider, det sender jeg videre til chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Og Frank, du skal ikke løfte sløret for jeres nye prognose endnu, men altså det er landets største bank, som er ude med et nyt take på, hvad man nu kan gøre, ja. Hvis man sidder og har lidt ondt i afkastet her i 2022. Ja, det kan også ske. Vi har nogle stykker, der døjer med de her røde tal. Jeg kan også byde velkommen til Lars Persson. Godmorgen. Vores teknisk-analytiske ekspert. Lars, vi skal lige have klaret morgenens nyheder. Ja. Der er gang i den ude i Kina. Skal vi starte der? Jamen, ja. Der har jo været både demonstrationer, og nu skal de holde et pressemøde, så aktiemarkederne, det kinesiske aktiemarked er steget lidt. Man håber måske, der kommer nogle løfter, nogle restriktioner. Og, hvem ved, måske lige pludselig kunne de købe nogle vacciner af nogle af os andre, hvor virker, det ved jeg ikke rigtigt, men altså vi dæmper i hvert fald hospitalsindlæggelserne sådan så, at vi ikke får et overflod af mennesker ind på hospitalet. Og det er jo det, de er lidt bange for, kineserne. Deres egen, det virker ikke rigtig vel. Så, men det er jo lidt en streg regning, en bed for dem at erkende, at de ikke rigtig kunne få det til at virke. Så jeg ved ikke lige, hvad der sker, men investorerne var gode, var glade her til morgen, og vi må se, hvad det kan rulle videre på. Og det var jo egentlig det, der gjorde, at amerikanerne var lidt ked af i går, da de gik på markedet, at der var lidt rod over i Kina, fordi det er jo stadig vores fabrikshal allesammen. Altså, vi kan ikke komme ud om det. Apple får ikke nogen mobiltelefoner, vi andre, vi får ikke nogen dibidutter til Grundfos, Danfos, alle mulige andre steder, hvor vi har, og sådan er det med hele verden. Vi er stadigvæk afhængige af, at der kommer ting ud af Kina, så vi skal simpelthen bede dem om at gå på arbejde igen, og på en eller anden måde ligesom få det gang i systemet. Ikke? Så vi er lidt glade her til morgen. Det danske marked er måske det, der Men bare lige for at runde Kina, ja. Altså, jeg betaler altså Hongkong-indekset, som jo har ret stort bredt likvidt marked op med 4%, ja. Frank Øland. Kan du kaste lys på, hvad sker der? Jamen altså, det er jo den der forhåbning om, at nu er der pres på regeringen for at åbne noget mere op, så vi kan komme tilbage til lidt mere normale tilstand og væk fra det her nul-covid. Og det tror jeg simpelthen også, vi gør. Og så er nogen, der begynder at tale om, at der er måske på vej til noget revolution i Kina, og det ser jeg slet ikke. Altså, de kommer til at slå hårdt ned på det her og lukker de her protester ned. Og så giver de lidt i forhold til, jamen okay, vi gerne have, at vi åbner noget mere op. Fint, så bliver der åbnet mere op, og det er de finansielle markeder glade for. Så kommer der til at dø nogle flere mennesker i Kina, men der kan regeringen jo så pege til de her protester og sige, jamen det var jo det, I ville have, vi åbnet op, og det har selvfølgelig også nogle konsekvenser. Så det tror jeg, det er den vej, de går. Og Lars, hvordan har det påvirket åbningen på det danske marked? Hvad er vi i 10 minutter over 9? Ja, altså, der er ikke rigtig sket noget. Vi ligger sådan rundt omkring 0,2 oppe sammen, både med Norge, Sverige og Finland. Så altså, der er ikke sket det helt store. Europa så ud til allerede at skulle åbne lidt højere op. Og i Danmark er det jo fordi, at Boos.com har kommet ud med en opjustering om, at det gik smadret godt til Black Friday, og de har oppræcisteret deres forventninger. Så det er egentlig den, der stjæler overskriften på det danske marked op med 12%. Og det er jo sådan en aktie, hvor den har virkelig fået nogle stry her de sidste halve til hele år. Og nu er det sådan måske lidt bedre. Ikke? Vi er der stadigvæk. Vi har ikke stoppet tegnebogen fuldstændig i baglommen på trods af stigende elpriser, stigende oliepriser og stigende fødevarepriser. Så er vi altså stadigvæk med computeren og handler, så det er gode nyheder. Og det samme så vi også ud af USA, selvom man kan sige inflation og så videre, så købte vi måske ikke så meget. Det er jo fordi priserne er steget, men det så i hvert fald bedre ud, end måske nogen havde frygtet. Så ja, det er sådan, så det ser ud i øjeblikket. Så fik vi jo en dårlig historie for Jyske Bank om, at de også sørmer, har haft problemer med det her hvidvaskningshistorie, og den er selvfølgelig så nede med 2% her til morgenstunden. Så ja, det er egentlig lidt det. Og det var Jyske Bank, de fik jo altså også en hård medfart i går. Den her nyhed, den landede i går eftermiddag, så det er altså, at Finanstilsynet har politianmeldt Jyske Bank, for at de skulle have rod nede i... Og det handler om de her, altså det handler om deres tidligere. De havde på et tidspunkt en filial nede i Gibraltar, som de så har kommet af med igen. Men der er altså en rest af nogle problemer dernede, mener Finanstilsynet. Og det sætter sig bare i de her bankaktier. Ja. Men det sjove er jo, hvis man kigger bare over til Sverige, hvor vi har Swedbank og nogle af de andre, hvor der bliver gået også efter deres administrerende direktør, så lyder om, at vores... De sådan sned sig udenom. Der skete ikke så, der er ikke sket så meget med Thomas Borgen endnu, og så videre, så videre. Han er selvfølgelig... han er blevet frikendt. Ja, men, og netop, der skete ikke rigtig noget, vel? Altså, han har ligesom siddet med ansvaret, og han kunne ligesom køre udenom hele casen. Det er sådan lidt mærkeligt, hvorimod over i Sverige, jamen, der har de taget deres gamle CEO ind, og... jeg tror nærmest, det ender med, at hun ender med at ruske trammer. Så okay, det var en hård melding fra morgenstunden. Jamen, altså, de har jo fundet endnu mere på, som de vil lægge til. Og det viser bare, at jeg synes tit, når Finanstilsynet finder noget, så er det egentlig kun de små fisk, de fanger, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er lidt ligesom, nu bliver det meget, men det er lidt ligesom med gangsterne. Altså, man fanger de små fisk ude på gaden, og man fanger aldrig, fordi er du virkelig stort, så slipper du igennem nettet, og så sådan er det. Det skal bare være stort nok, jeg gider sige. Vi må lade retssystemet tage sig, det er altså i forhold til markedsreaktionen, så kan man jo godt forstå det, fordi det, der ligger i det, der er jo både, der kan komme bøde, men det er jo også enormt ressourcekrævende, den proces, man potentielt skal igennem her. Og det er også bare noget, der trækker energi ud af en bank eller en hvilken som helst anden virksomhed. I har lidt erfaring med i danske banker. Ja, en lille smule. Det er lidt ærgerligt, at jeg skal i gang med det. Vi er jo heldigvis forhåbentlig ved at kunne afslutte hele den proces, og så begynde at kigge videre til noget andet. Ja. Det glæder vi os meget til. Og lige, altså Jyske Bank er nede med 2,5% nu. Ja. Ja. Novo Nordisk skyder i vejret med 2,7%. Og det er jo altid med Novo, så er det ufattelig mange milliarder, når man har så stor en markedsværdi som dem. Men noget helt andet, Lars. Ja. Du nævnte noget med Vestas. Ja, Vestas er blevet valgt som foretrukne til nogle flydende møller ude i Sydkorea, så det er jo altid godt, at de ligesom... Vi står og spejder efter, om de kan komme i gang igen, og de er jo nogle af dem, der har holdt eller hævet priserne, som fordi de er sådan markedsledende, eller sagt, jamen, når man sætter vindmøller op, så skal det koste det her. Og man kan se, at ordrebeholdningen ligesom har hængt lidt i slæbedyndet der. De har måske ikke fået så mange ordre, som man havde drømt om, men nu må vi se, om der kan komme lidt gang i det. Og december måned, specielt jo der mellem jul og nytår, der plejer, i gamle dage var det faxen på mit kontor, nu er det jo bare e-mails, der vælter ind og med store ordre. Men det skal vi jo sidde og kigge på der mellem jul og nytår, og se, hvor mange store ordre får de. Og vi må selvfølgelig håbe på, at der kommer rigtig gang i den. Ikke? Og så er der en af vores sidepapir, sådan en helt anden case. Bare lige for at gøre Vestas færdigt, den der vindmøllepark, den har en samlet størrelse på 1,3 gigawatt, og det betyder, at Vestas skal levere 84 vindmøller, så det lyder som om, det er en af de store dem her. Det er det. Men det er altid lidt specielt, men når man følger Vestas, og hvis man er Vestas aktionær, så kommer der drypvis de her fondsbørsmeddelelser. Hver eneste gang, de får en ny kunde og sælger et eller andet, så skal de jo sige det til fondsbørsen, fordi det er så store ordre. Ja. Men det er ikke nødvendigvis noget, som betyder noget for kursen. Nej, fordi at der er noget, der er indregnet i forvejen. Og hvis man lige går ind på, der er jo realtidskurser her på Euroinvestor, ja, den er op med 0,4%. Så det lyder som, det var en af dem der meget store ordre. Den havde vi nok forventet. Jamen, det er jo en stor produktion, altså det er jo en stor virksomhed, så de skal jo have mange ordre, før ligesom at ordrebøgerne bliver virkelig fyldte, så det er ikke sådan noget med, at man skal sidde og juble hver gang, at der kommer bare en ordre, så skal man bare sige, nå, det var godt. Altså, det er jo først, når vi kommer op i, når der er kommet virkelig mange ordre ind, at bunken er virkelig høj, at man kan sige, okay, der, nu sker der noget, ikke? Så hvis man kigger sådan lidt til vores våbenproducenter og Saab og sådan noget, altså der er det jo væltet ind, og de har jo en orderlog masse år frem i tiden. Altså, der vælter jo også hele tiden order ind i Vestas, men man skal jo egentlig læse på, hvornår bliver den leveret, fordi er det om et halvt år, eller er det først et år, eller er vi allerede ude til halvanden år, jamen så bliver det jo måske lidt sjovere, fordi så pengestrømmene, de kommer jo derude, når projekterne er sluttet af, og det er det jo samme, når vi kigger på FL Schmidt. Altså der er jo sådan nogle, der producerer til projektsalg, så ordrene kommer jo, eller pengene kommer jo først ude, når det hele er færdigt. Det kan godt være, at der kommer nogle drypvis, men det er jo først ude i 23-24, at de sådan kommer i hele vejen ned igennem systemet, ikke? Så det er det, vi skal holde øje med. Jeg er bare glad for, at Carlsberg ikke sender børsmeddelelse ud, hver gang de sælger en kasse øl. Ja, det kunne også blive til mange. Apropos øl. Ja. Frank, du var i Thisted i sidste uge. Ja, det var jeg da. Det er egentlig ikke det, vi skal snakke om. Thisted Bryghus. Men du var først i New York, og så kunne hjælpe mig, om du ikke lige tog kontrasten, og så direkte til Thisted. Ja. Det skal vi lige høre lidt om lidt senere, fordi det var et arrangement, som I havde arrangeret i New York, hvor jeg havde samlet... Ja, også i Thisted. Og det var også... ja, det var sådan eventbutikken Danske Bank. Nå, men vi skal lige høre dit indtryk deroverfra lidt senere i udsendelsen. Ja. Allerførst, Frank, vi har jo inviteret dig ind i dag, som jeg sagde i indledningen, at Danske Bank er kommet med en ny prognose og noget ny rådgivning om, at man nu skal stille op. Ja. Så verden ifølge Frank Øland, hvordan ser den ud? Ja, men altså den prognose, vi lagde ud i går, jamen der, sådan på det økonomiske, der forventer vi stadigvæk en mild recession. Det skyldes jo centralbankernes kamp for at få inflationen ned, at det rammer økonomien. Mild recession i USA, dybere recession i Europa, og faktisk et såkaldt dobbeltdip i Europa, ikke, så vi får noget recession i forbindelse med den her vinter. Og så, når vi tror, vi er på vej ud af det, jamen, så kommer den næste vinter, hvor vi jo også bliver ramt igen på den her energikrise. Og så får vi, så at sige, en recession mere. Man kan måske samlet sige det som sådan en lidt større økonomisk nedtur i Europa. Så det er det billede, vi har. Og så selvfølgelig nogle lidt bedre vækstudsigter, når vi kigger ud mod ja, Kina, Japan og resten af verden. Det er sådan det billede, vi har i øjeblikket. Der er langt til lysere tider her, kan jeg høre. Men kan vi lige få lidt nuancer på ja. en mild recession? Altså en recession, det er stadigvæk en negativ vækst. Ja, det er i USA også en 3 kvartaler med negativ vækst, men ikke så meget, at det er sådan noget... samlet set måske minus 1%, så vi kommer til at se ledigheden, den stiger lidt. Det er ikke så dramatisk, og det er nok også stort set, hvad der er ved at være priset ind i forhold til amerikanske aktier. Ser måske personligt en risiko for, at vi godt kunne komme til at se en lidt dybere recession. Noget af det, vi kigger rigtig meget ned i, det er det amerikanske boligmarked. Hvis man spørger ejendomsmalerne, som jo har rimelig godt fingeren på pulsen i forhold til, hvor er boligmarkedet på vej hen, så er det jo dybest set, at det er gået lidt i stå. Og tager man det her indeks op for deres tillid til markedet og deres forventninger i forhold til ledigheden i USA. De to følges forbavsende godt. At man skal altid passe på med det der med at tegne to grafer op mod hinanden og sige, se her er en sammenhæng. Men den der, den er ret tæt. Og der er altså bare sket det, at det er gået så meget i stå, det amerikanske boligmarked ifølge de her ejendomsmæglere, at det faktisk er sket hurtigere end under finanskrisen. Og lige nu peger på en ledighed på over 7%, og den ligger jo på 3,5% nu. Jeg tror ikke, ledigheden kommer til at stige til 7% i USA. Men det er jo det der billede af, at når du hæver renterne så meget, jamen, så ser vi lige pludselig det der marked for brugte biler, som der virkelig var gang i. Ikke? Det er gået i stå. Boligmarkedet, som også er meget renteafhængigt, det er gået i stå. Og det kommer til at påvirke efterspørgselen i en negativ grad. Så en mild recession er udgangspunktet, og jeg vil sige personligt med nogle downside risks. Downside risk, mener du? Og så siger du større økonomisk nedtur i Europa? Og så siger jeg større økonomisk nedtur i Europa, og det er jo fordi, at vi står i en anden situation end i USA. Der er en helt anden dynamik derovre, et stærkt arbejdsmarked og virkelig stærk efterspørgsel. Man må også bare sige, at de fik hældt rigtig mange penge ned i husholdningens lommer i forbindelse med corona, det tager det stadig på. Der er situationen en lidt anden i Europa, og især på grund af den her energikrise. Altså, vi ser det jo også i dag, hvad elprisen den kommer op i 5 kroner per kilowatt-time, og så kommer alle afgifterne og sådan noget ovenpå. Jeg er måske også farvet lidt af, at jeg har selv gasfyr. Og den seneste kvartalsregning, vi fik, den lød på 28.000. Det plejer vi næsten at kunne klare os igennem et år for, ikke? Og det, altså, det kan godt være, at andre de sådan siger, nej, jeg byt, den betaler jeg bare. Jeg tænker, det kan godt påvirke ens forbrug en lille smule, og for nogen måske endda en stor smule. Og det er det, vi kommer til at se hen over den her vinter. Især hvis vejrudsigterne holder stik, og det nu skifter til at blive en koldere vinter, så kommer der altså bare til at sætte sig i forbruget, også fordi vi bliver jo hele tiden gjort opmærksom på, ja, det kan godt være, at den her vinter er træls, men den næste, det er den, der bliver rigtig svær for Europa i forhold til energikrisen. Mm. Så efterspørgselen kommer til at falde yderligere. Vi så, man kan sige, alt efter hvad briller man har på, så Black Friday, Cyber Monday, var måske bedre end frygtet, men altså går man ind og renser for inflation, så er det jo stadigvæk et faldende salg i forhold til sidste år. Det tror jeg, det bliver stadig mere tydeligt, i takt med, at vi bevæger os ind i den her vinter. Så Europa, nok også der, hvor der især, for det er jo også det, man som investors kigger på, okay, vi kan have et eller andet billede af, hvor vi bevæger os hen, men så er der også det, vi skal kigge på, hvor meget usikkerhed er der omkring det billede, og den usikkerhed er jo tæt på enorm i Europa i øjeblikket. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med den krig i Ukraine, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med vejret dybest set. Vi ved ikke, om vi lige pludselig står i en situation, hvor vi får rationering af gas og el. Det er svært at spå, men lad os nu sige, at du har ret, og så vil jeg prøve at lege efter til os. Ja. Og så er det da, okay, økonomisk afmatning, lavere efterspørgsel, lavere økonomisk aktivitet, ja. Så får vi da endelig bugt med inflationen, og så skal vi have nogle lavere renter. Ja. Nå. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, at vi kommer til at se efterspørgselen falde så meget, at inflationen skal nok komme ned i Europa. Der kan selvfølgelig stadig være nogle energipriser, som er med til at holde det op, men sådan den der idé om, at der er et eller andet underliggende inflationspres og en lønprisspiral og sådan noget, det ser vi ikke i Europa. Og derfor måske i virkeligheden også lidt en fejl, hvis man bare så fræk at sige lidt en politikfejl, at den europæiske centralbank har så svært travlt med at hæve renterne i øjeblikket. For jeg tror dybest set ikke, det er nødvendigt. Og det kommer selvfølgelig til at gøre, at den der nedtur, den bliver endnu dybere, end den måske ellers ville have været. Men det betyder så også, at inflationen kommer ned, og vi får noget recession, og så kan den europæiske centralbank så se, om de kan nå at slå hårdt bak og begynde at sætte renterne ned. En gang i vores prognose ligger, det gør de i 24. Jeg kunne godt se, hvis du tror ikke, renten bliver sat ned igen i 2023? Det kunne jeg godt forestille mig. Danske Banks officielle prognose er 24. Du er meget mere pessimistisk end din egen arbejdsgiver. Det er meget sjovt. Hvorfor har du det sådan? Jamen, Det er det der 28.000 for gasfyret. Ja, du er helt biased, Frank. Du kan jo ikke basere en økonomisk analyse på, at du har et gasfyr, for fanden. Nej, det er du da fuldstændig ret i. Jeg var i New York. Yeah. Olivier Blanchard, tidligere IMF-chef, økonom, har skrevet en af mine tykke lærebøger, da jeg var på universitetet. Så tænkte jeg, han var måske også ved at lytte til. Og han havde sådan lidt det samme, eller ikke bare lidt, han havde det samme billede, det var en fornøjelse at sidde og høre på. Hvad laver han i dag? Blanchard, er han stadigvæk professor? Ja, han er professor på universitet derovre. Så holder han jo så oplæg og debatter og sådan noget. Og han er også gasfyr. Det er jo lige meget, fordi han er godt nok franskmand, men han bor jo i USA, og de har jo ikke nogen energikrise. Nej. Og de har faktisk den der efterspørgsel, drevet af meget stærkt arbejdsmarked, begynder at se nogle store lønstigninger. Og det er det helt rigtige, at den amerikanske centralbank derfor hæver renterne for at dæmpe efterspørgselen. Mm. Og det skal man gøre, når det er efterspørgselsdrevet. Men den fejl, den europæiske centralbank, ifølge ham, ifølge mig, ifølge et par andre af dem, der er derovre og holde oplæg, er ved at begå, ikke der, at det her det er et udbudsstød, som en sagde. Altså, der er krig, der er energikrise, selvfølgelig er der inflation, men hvorfor pokker hæver den europæiske centralbank renterne så aggressivt? Altså, det er jo fordi, at historien i USA er så meget forskellig fra den, vi har i Europa, fordi og USA det er, selvfølgelig, er det efterspørgselsdrevet. Frygter, at det bliver til noget efterspørgselsdrevet, at vi begynder at se nogle kraftige lønstigninger, men det gør vi jo ikke rigtigt endnu, og lige om lidt stiger arbejdsløsheden, og så bliver det måske ikke der, man går ind til chefen og siger, jeg vil have priserne sted 10%, så jeg vil også have 10% lønstigning. Ej, det kan godt være, man går ind og siger, jeg vil gerne bare beholde mit job. Mm. Så den der lønprisspiral ser vi ikke i samme grad i Europa. Det er et udbudschok, og hvorfor reagerer man så? Altså, den europæiske økonomi får en på den ene side af hovedet, ikke? Så kommer den europæiske centralbank og giver os en på den anden side af hovedet. Er det virkelig nødvendigt? Men vi så det jo faktisk i starten af finanskrisen. Jeg husker, vi sad i markedet og var så spændt på det her ECB-møde, fordi Fed var begyndt at sænke renten ganske kraftigt, og nu kom ECB, og så hvor meget får vi? Får vi en halv, eller får vi en hel procent? Og så hævede de renten, fordi olieprisen var jo steget. Og der gik godt nok sådan et wow igennem hele markedet, der 500 mand, der sad og tænkte, what the fuck? Og så gik der jo tre måneder eller sådan et eller andet, så lang tid, tror jeg ikke engang, det gik. Så kunne de jo så bare begynde at sende renterne ned mod 0, fordi det var selvfølgelig en politikfejl, og det mener jeg også der i dag. Okay, så det kan ske igen? Så det kan, det kan sagtens ske igen, og vi kan sagtens nå derhen, hvor de skal sætte renterne ned. Men lige nu, ja, det er jo den her usikkerhed. Ja, man må sige, det er pokkerste timing, hvis du får ret. Altså, nu har vi lige overstået rentetilpasningsauktionerne hos de store realkreditselskaber. Og det er jo en ordentlig rentehammer, der er faldet. Og her 1. januar, så kommer alle F-kortlånene også. Ja. Men bare i forhold til... Ja, sådan et har jeg også. Okay, Frank, så kan jeg godt forstå, at du er trist. Jeg vil også være pessimistisk, så, hvis jeg har gasfyr og F-kort. Men nu har jeg jo også arbejdet lidt i den europæiske centralbank. Og, altså, det er jo en supertanker. Ja. Så der er jo ikke nogen grund til at tro, at de kommer 2. januar og siger, gud, nu vil vi overveje det her. Vi kan godt se, der alt peger ned. Altså, nu skal vi til at sænke renterne. Ej, det kommer til at tage lang tid, og det kan også godt være, at mine gode kollegaer over på makroprognoserne, de får ret i, at vi skal helt ind i 24. Vi skal i hvert fald langt ind i 23, inden vi begynder at se, at de vender rundt og siger, at vi skal da måske sænke renterne i stedet for. Det, der har været specielt, synes jeg, ved 2022, det er, at okay, alle har kunne se med lang afstand, at det her det går galt. På et eller andet tidspunkt, så, det, altså, når de hæver renten så kraftigt, og inflationen er så høj, og der bliver suget så meget købekraft ud af forbrugerne over hele verden, så kommer der en afmatning. Ja, den mest forventede recession nogensinde. Men den er ikke kommet. Det var det, min pointe. Altså, det er godt, at vi kan se det på de der tillidsindikatorer. Altså, hvis man spørger folk, ja. Der er forskel på, når man spørger folk, så er danskerne jo mere pessimistiske. Jeg ved ikke, at jeg hele tiden trækker tilbage til Danmark, men det er det samme tal, som du kan læse i andre lande. USA. Og forbrugertilliden er rekordlav i Danmark, i Tyskland, altså, i Storbritannien, USA, det er jo 1929-tal nærmest. All over the place. Ja. Og så fordi aktiemarkedet stiger, så tænker vi, men i virkeligheden kan det også være, at forbrugerne bare siger en ting, men de bliver nok bare ved med at holde forbrugsfest. Nej, men jeg tænker mere på, de hårde tal, altså kvartalsresultaterne har været gode, beskæftigelsestallene er jo super gode, det er jo en meget, meget stærk økonomi, alle de laggende indikatorer, Det er sådan lidt ulven kommer. Hvornår kommer den der recession? Jamen, hvis vi kigger på alle de ledende indikatorer, så peger det jo på, at vi bevæger os ned i den her recession. Jeg tror også, når vi får data på 4. kvartal, så er jeg ikke så meget tvivl om, men at nu, Europa i hvert fald er i recession. Men nu er det et år med ledende indikatorer, som siger, at nu kommer der en kæmpe nedtur. Det er bare ikke sket. Væksten er jo sådan gradvis faldet, ikke? Men det er rigtig nok, vi har kunnet bevæge os længere tid hen, end det egentlig er sket. Og det er vel netop den der buffer af opsparing, vi har haft fra corona, at vi har trukket på de her corona-opsparinger. Og så længe man tænker, det her det går nok over igen, jamen, så laver man jo noget forbrugsudglatning. Men på et eller andet tidspunkt, så er man også bare nødt til at lave noget forbrugstilpasning. Og det er måske det, vi nærmer os. Men du har da for så vidt ret, at vi har da gået og ventet på den her recession et godt stykke tid. Men ligefrem aflysten, det er vi ikke klar til. Det har jeg heller ikke gjort. Jeg synes bare, det er interessant, at vi bliver ved med at tale om det der store monster, der ligger lige forude. Men monstret bliver skabet forløbig. Ja, og det håber jeg da, du har ret i. Det kunne være så fantastisk, hvis jeg har ikke sagt noget. Altså, nu må ikke... hvis vi kunne putte det der monster ind i skabet, så er der jo masser af upside i det her aktiemarked. Det er jo også derfor, altså selvom jeg lyder lidt negativ, så siger vi har stadigvæk en plads inde ved bordet. Vi skal stadigvæk... Det skal vi tale om nu. Jeg skal bare lige arbejde med det, vi har. Ikke? Hvad gør vi så ved det, når vi er investorer? Vi skal lave nogle penge. Lige om lidt, Frank, så får du lov til at give den gas igen. Ja. Jeg skal bare lige høre, Lars, hvor er du henne i forhold til... hvad er sådan din grundfornemmelse for, hvad der venter i 2023? Er du optimistisk, pessimistisk? Jamen, jeg er lidt gasfyr. Jeg har også gasfyr. Jeg har også oplevet det der. Okay. Men jeg har ikke variabel lån, eller næsten har jeg ikke. Jeg er bare lidt mere optimistisk, fordi jeg kigger lidt ligesom på arbejdsløshedstallene, hvor jeg siger, hvorfor har vi ikke hurtigere fået nogen ledige? Nu begynder der at være lidt nytilmeldte ledige i USA. Og spørgsmålet er så også, om amerikanerne behøves at sætte renten helt op til 5%. Sådan så, og jeg forstår heller ikke, ligesom, hvorfor vi skulle hæve renten i Europa, men det er fordi, som du siger, der er krig og alt muligt. Men jeg er optimistisk, og det er hele tiden, om aktiemarkedet skal sådan meget op, det tror jeg ikke. For en gang skyld kan vi måske lande omkring nullet, eller måske minus en 5%, men jeg tror ikke sådan, at toget kører. Men det, der er lidt underligt, det er jo, at Europa er drønet foran USA. Her det sidste stykke tid, DAX'en, CAC'en, alle de der europæiske markeder har jo faktisk klaret sig væsentligt bedre end USA jo. Og det er jo derover, der er damp, som Frank siger. Så ligesom om, det er lidt mærkeligt. Det er måske, fordi vi har lullet os lidt i søvn på den billige gas, ikke? Og så er det bare det der med gasprisen. Jamen, er det egentlig et åbent marked? Hvem sætter egentlig de der gas? Hvem byder ind, ikke? Altså, der er jo ikke, er det ikke bare sådan et oligopol, hvor der måske kun er et par enkelte spillere? Kan man virkelig tale om et åbent marked? Og er det egentlig noget, vi skulle... Er det et produkt, man skulle kunne handle og se på en eller anden marked? Skulle det ikke bare være en eller anden flad pris, og så kører vi igennem? Altså, som måske også EU talte om. Jeg ved det ikke. Men altså, jeg er altid positiv, og jeg holder så mange sejl op som muligt i min millionærklub-portefølje. Nu får jeg jo lidt penge, fordi jeg er faldet lidt tilbage. Når vi kommer under 250, så kommer Berlingerne og giver os lidt. Så det er jo meget godt. Jeg ligger nede på 218, så er der lidt at investere for. Så må jeg håbe, vi rammer det rigtige. Altså, skal du ikke være... Alt for risikovillig. Nej, det er vi heller ikke. Det er vi heller ikke. Det er egen kapital, du står der. Det er det. Nå, okay. Ja. Godt. Frank, hvad gør vi? Ved du hvad? Inden du går i gang, så vil jeg godt lige spille den her. Det var lige en skiller, fordi nu skifter vi gear. Nu har vi talt om det store verdensøkonomiske, makroøkonomiske billede. Nu skal vi til... What to do. Så ja, hvad skal man gøre, Frank? Ja, jamen, altså man skal selvfølgelig forblive investeret. Det værste er jo dem, der siger, skal vi ikke bare sælge det hele og stille os ud på sidelinjen, fordi du kommer jo ikke tilbage igen i tiden, når markedet lige pludselig kører opad, så bliver du efterladt der på perronen. Så vi forbliver i markedet, og vi arbejder med det. Og så kigger vi mod USA, fordi selvom der er nogle risici derover, så ser det stadigvæk... meget mere interessant ud end Europa i vores optik i øjeblikket. Hold øje med det amerikanske boligmarked selvfølgelig, som noget af det, der kan påvirke det, men ellers USA har i geografisk fået noget spredning på, fordi der er jo rigtig meget, der er knyttet op på den her risici med inflationen, og kommer centralbanken til at gøre for meget. Ikke? Det er sådan lidt det samme, om du er i Europa og USA. Så sørg også for at få noget helt andet ind i din portefølje. Måske noget Kina, og i hvert fald noget Japan. Ja. Fordi det er nogle, altså der er også risici i Kina, det må man anerkende, men det er nogle andre risici, og Kina er pivbilligt i øjeblikket. Og Japan, jamen der er også nogle muligheder. Lad os tage Kina først. Ja. Altså, det er, Lars, markerer lige. Bare lige med Kina, fordi nu kan man jo se, de hjælper de her bolig-developer og sådan noget, for ligesom at lette det hele, og tror du, det er vejen frem for Kina, altså at de løfter det der boligmarked, så de hjælper kineserne på den måde, eller er nervøs for, at der lige pludselig springer en boble derovre, eller hvad? Jamen, der er vel ingen tvivl om, at vi har med et diktatur at gøre, der lige nu ser et behov for måske også at give noget momentum til den her økonomi, så der kommer nok til at blive gjort endnu mere for at stimulere det her boligmarked, der er allerede gjort en del. Som sagt, så tror jeg, at de slår hårdt ned i forhold til protester. Ja. De kommer nok til at åbne lidt mere op, og det må så have nogle omkostninger. Men i forhold til os som aktieinvestorer, så er det jo positivt, at der bliver åbnet mere op. At vi kan forhåbentlig i lidt højere grad regne med den produktion. Mm. De kommer nok ikke til, for det vil jo være løsningen, at sige, jamen, så køber vi en milliard af den der Pfizer-vaccine. Det er de jo for stolte til, så, men på et eller andet tidspunkt, så må de jo selv få knækket koden og lavet noget, der kan bruges derovre, så de får nogle vacciner, der rent faktisk virker. Så der er jo masser af opside muligheder i forhold til et billigt kinesisk marked. Det, der så er problemet, det er jo, at det er måske også en stormagt, som på en eller anden måde har peaked produktivitetsvæksten i Kina, er muligvis allerede negativ. I det hele taget væksten nok over de sidste 20 år ikke været så høj, som kineserne selv påstår. Så der er også nogle udfordringer der, fordi så er nogle store magter, hvis de er ved at syne hen, det sker sjældent i stillhed. Så det kan godt være, det mest kineserne kommer til at mærke det der, ikke? At den der undertrykkelse, vi har set igennem det sidste årti, den bare er begyndelsen på, hvad der kommer. Men som investorer, Kina er nok blevet mindre investerbar. David Solomon, CEO for Goldman Sachs, var med over i New York, og det var noget af det, han talte om, at Kina er blevet mindre investerbar. Men samtidig også, at det jo ikke sådan, de forlod Kina. De indskrænkede bare deres aktiviteter lidt. Men det er stadig bare ikke muligheder der. Ja, og det der med... man kan jo sådan set bare gå ind og kigge på nogle nøgletal og konstatere, at ja, kinesiske aktier er vitterligt meget billige. Du siger, de er pivbillige. Ja. Jeg bemærker også, at Jeppe Christiansen fra MyInvest var ude for et par uger siden og sagde, det er et screaming bare, altså Kina, Kina, Kina. Jeg tror ikke lige, det var ordene. Mm. Men modspørgsmålet er jo som, jamen det er jo klart, de er billige, fordi vi skal tilbage til en verden, hvor vi lukker os om altså en ny slags økonomisk kold krig, altså hvor kinesiske selskaber får sværest ved at afsætte deres varer i hvert fald teknologi, Alibaba, Tencent, Huawei, hvad det nu er. Hvis Kina lukker sig om sig selv, og vi i Vesten lukker os om sig selv, vi vil ikke have deres kamera- og overvågningshalløj og deres telekommunikation, så er det jo et mindre marked, så skal det være billigt lige nu for den overgangsfase. Det hele skrumper. Og det kan ende i en konflikt mellem USA og Kina. Og hvis vi igen skal tage fat i Solomon, så sagde han, det er den største risiko, der er i øjeblikket. Det er den her konflikt mellem USA. Det var Goldman Sachs top guy, der sagde det. Ja. Og så kan man jo sidde med noget, der minder om Rusland, hvor man lige pludselig nærmest ikke kan få sine penge ud. Så galt tror vi ikke, forventer vi slet ikke, at det går. Så det er jo uden at sige, at man sådan skal købe fuldstændig ind i Kina, og det er der, man lægger alle sine penge. Jeg siger bare, i forhold til at få noget spredning i en portefølje, så det ikke alt sammen bliver over for det makroøkonomiske billede i Vesten, så tilbyder Kina og Japan altså noget helt andet. Og så er der jo prissætning, der er også rigtig meget negativt, der er priset ind i det her kinesiske marked. Men det er jo rigtig nok, og hvis vi igen må tage fat i Solomon, så siger han, at vi kommer ikke til at se den her deglobalisering. Det kan godt være, der kommer elementer af regionalisering. Der kommer også steder, hvor vi sætter sikkerhed, altså sikkerhed for både sådan i forhold til, hvem er det, der lytter med og sådan nogle ting, men jo også bare noget forsyningssikkerhed, sætter de der ting højere end pris. Og derfor siger jeg, og det er jo det, vi allerede ser nu, hvor man siger, at vi skal ikke lige have noget fra Huawei, det er nok nogle andre, vi skal have de ting fra, vi ved ikke helt, hvordan det fungerer. Så sådan nogle steder vil der selvfølgelig være, men der vil også være rigtig meget, hvor det vil da være fint nok at få produceret formodentlig stadigvæk iPhones og andre ting i Kina. Så der er stadigvæk en hel masse ting, hvor Kina tilbyder noget interessant og til en attraktiv pris. Altså verden vender ikke tilbage til 60'erne, 70'erne, 80'erne. Globaliseringen er her, og den er kommet for at blive. Ja, den er simpelthen, altså det er simpelthen for dyr, der begynder at flytte al produktion tilbage til Europa og USA. Vi tror, noget bliver trukket tilbage, og derfor ser vi også altså stadigvæk robotter og automatisering som en af vores sådan langsigtede trends og temaer, vi godt vil købe ind i, at hvis vi skal producere mere i Vesten, jamen, så skal vi gå den vej, som Kina jo faktisk også har gjort, på trods af, at de er en milliard mennesker. Men de er jo foran med at bruge en forfærdelig masse robotter. Det skal vi også i stigende grad gøre. Så det er en interessant, langsigtet trend at investere ind i. I talte ikke om Indien. Altså, Indien har jo faktisk klaret sig og smadret godt sådan afkastmæssigt sådan på indeks, hvis man bare tager det store indeks. Hvor ender den henne i puslespillet? Indien er en enormt attraktivt, eller interessant marked, tror jeg skal sige. Ja. Fordi det bliver jo en del af den der produktion, hvis man ikke længere vil lægge den i Kina. Det kan man jo sagtens se, hvis du sidder der som europæisk CEO og skal tage en beslutning om, hvor skal jeg have min produktion. Han skal tage alle de der risici, der er i Kina. Måske endnu mere, hvis du sidder i USA, eller skal jeg tage et andet sted? Og så er Indien simpelthen det oplagte valg. Mm. Som europæer er Indien det oplagte valg, som amerikaner er Mexico måske det oplagte valg. Så, så de markeder der, virkelig interessante. Men især for Indien gælder det bare, at hvor Kina ser rigtig billigt ud, så ser Indien også ret dyrt ud efterhånden. Den der historie er der rigtig mange, der er løbet efter. Ja. Selvfølgelig, ligesom med Kina, hvor man siger, man køber ind i nogle andre risici, så er Indien også et sted, man kunne se efter nogle andre risici. Mm. Okay. Godt. Og Frank, så peger du på den mest triste historie siden 31. december 1989. Japan. Ja. Altså, det har jo været en økonomi i tilbagegang. Ja, og vi har noget overvægt i øjeblikket, man skal sådan ekstra meget over. Det er USA. Men vi synes også, at man skal kigge mod Japan, og Og det er jo, fordi vi har set yen, der var faldet rigtig meget, og der er nogle muligheder for at få noget yen-appreciering, og måske er den økonomiske model i Japan heller ikke så tosset en dag, og de har i hvert fald ikke inflationsproblemet, så de er ikke ved at slå deres økonomi ihjel med rentestigning. Jeg tror, den var op på 3,7% eller sådan noget. Ja, men det er jo positivt for et land, der har kæmpet for at få lidt inflation tilbage. Jo, bevares, men hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Og få inflation i Japan. Altså vi andre sidder med 8-10%, ikke? Ja. Og så Japan, måske også lige Schweiz, også lidt særligt. Jamen, de har jo ikke haft noget lønvækst. De kommer jo fra deflation. Så det er jo bare hele økonomien, at priser de stiger, ikke? Mm. Og det kommer de så til lidt nu, fordi de er også selvfølgelig energiafhængige, og det presser priserne lidt op. Men det kan så, i Japan kan det så blive til de der 3-4%. Men den japanske historie, som I fortæller, er det også i forbindelse med... Er det billige aktier, der driver den historie, eller er det noget andet? Ja, det er ikke billigt på samme måde som Kina i øjeblikket. Det kan man ikke sige, men det er billigere end de amerikanske, og så kan man spekulere i, at der kunne være nogle muligheder der på valutaen. Og det bliver selvfølgelig lidt spekulativt. Men igen, det der med at sørge for ikke at have det hele på et bræt, men at sprede sig lidt ud, der synes vi faktisk, hvor vi i lang tid har haft Japan som sådan en undervægt, det er vi ikke rigtig imod på. Der synes vi, den offer tilbyder nogle muligheder i øjeblikket. Men ellers så skal man måske også snakke lidt om, hvad er det så, man skal have, for det her, det er jo sådan geografien, ikke? Fordi det er jo også noget med, hvad er det så for nogle aktier, man køber rundt omkring. Og der har vi nok to nøgleord, og det ene er, at vi synes, man skal være lidt defensiv, og det er jo, når vi kigger ind i en recession, så er det nok de defensive aktier, der kommer til at klare sig bedst. De har også klaret sig okay i år. Faktisk, så ligger de jo stort set uden at være faldet sådan for året samlet set. Og defensive sektorer, man lige skal sætte ord på, hvad er det, når jeg siger defensive? Så de tre sektorer, vi fremhæver, det er sundhed, det er stabil forbrug, og det er forsyning. Og især forsyning, hvor der jo altså også er nogle muligheder, også hvis man kigger ind i den her sådan, grønne omstilling, bæredygtighedsfokus, og selvfølgelig også, at vi skal have noget selvforsyning på energi. Der ser vi nogle gode muligheder. Mm. Er det for USA, altså forsyning? Fordi jeg tænker på, her i Europa snakker vi lige pludselig om, at vi skal give dem nogle højere skatter, fordi at de sidder jo bare og malker maskinen i øjeblikket. Ja, det er jo selv oplevet, I har selv lavet markedet, kære politikere, ja. Om, at hvor I kan handle, og nu er der ikke nogen vind, så vi må handle det der. Altså er det mest, det er jo amerikanske aktier, jeg så kigger på der på... Altså, vi kigger ind i forsyning i USA, men du kan også godt finde noget i Europa. Selvfølgelig skal du være opmærksom på de risici, der er der. Ja. Men helt klart, også europæisk forsyning. Okay. Ja. Og så kvalitet. Hvis nu vi... Så kan man sige, at det er måske en halerisiko, at vi bevæger os ind i sådan en lidt dybere recession. Altså ikke hovedscenariet fra Danske Bank, men sådan, det, hvis jeg vågner op med koldsved om natten, ikke, hvad jeg sådan kan forestille mig, så kan vi også godt stå i en situation, hvor vi kommer til at se nogle konkurser, og nogen, der får det rigtig svært. Der er vi måske i stedet for at købe de der lidt risikable aktier, der kan være lidt svært, altså dem også med måske høj gæld og så videre, så køb noget kvalitet, dem der er sådan lidt mere stabile og har noget volumen, måske endda har lidt penge på kistebunden, for det er jo dem, der kan gå ud, når de andre de lige pludselig ikke kan klare det længere, så kan de gå ud og lave nogle opkøb, og i virkeligheden ende med at komme godt ud af sådan at se muligheder i sådan en krisetid. Jeg får det altid sådan, jeg ved godt, du er strateg, og du er ikke meget for at tale enkelt aktier, men kunne du være mere konkret i forhold til kvalitet? Jamen, altså, jeg tror, du ved, der er en 30, 40, 50.000 lyttere lige nu, som sidder og tænker, kvalitet? Kvalitet, det er at kigge ned i virksomheden. Har de en stabil indtjening? Gerne et godt afkastniveau, og så måske især på det her tidspunkt også det her med, at der må altså ikke være en masse gæld. Stabil indtjening, men ikke, fordi der er forskel på, man taler defensive aktier, ikke nødvendigvis og kvalitet. Nej, kvalitet kan både være, det kan være i alle sektorer. Forsyning, ja, det er jo stabil indtjening. Ja, der kan du godt finde meget gæld. Ja. Så du skal have en masse... Stabil indtjening, lav gæld. Ja. Hvad har vi mere? Høj egenkapitalforrentning. Det vil også være godt, ja. Ja. Kan du ikke hjælpe? Jeg kigger på dig, Lars. Kan du ikke komme på en enkelt laks? Ja, men vi kan jo se det i Danmark, hvor at vi altså, har... Ikke anbefaling, men bare sådan, hvad karakteriserer sådan? Ja, vi kan jo se det i Danmark, hvor at vi har haft GN Store Nord, der har købt noget på toppen, ikke? Og har fået slæbet rundt på en stor gæld. Og vi skal jo se på nogle af dem, der bruger... Altså, det er ikke kvalitet. Det er ikke kvalitet. Vel? Mm. Grunden til, at aktien stiger i øjeblikket, det er fordi, vi tror, der kommer måske nogen og køber den, eller der er et spil i gang, som Lars Svendsen også skrev om på Euroinvestor i går. Ikke? Jeg venter bare på en af jer, siger, det er sådan noget som Novo Nordisk. Ja, ja. Nå, men, så sagde du det. Det kunne altså, og du kunne også se sådan en genmap, der lavede all-time high i går. Altså, det er jo fordi, vi skal finde nogen, men det der alligevel er, når vi siger sundhed, så kan vi også godt se ned i sundhedskassen, at der har været... Det er ikke bare at plukke op igen, og hvor er det kvaliteten? Fordi der kan vi se sådan som Philips, Elekta og vores egen Ambu har været uheldige, at de jo egentlig ikke har fået gang i salget efter coronaen. Altså der er alligevel nogen, der sælger projektsalg, eller der mangler ligesom at få noget, så man skal som investor. Altså der er ikke rigtig sådan, der er ikke nogen nemme frokoster i øjeblikket, vel? Altså du skal ligesom virkelig sidde og mørke, og nu er det alligevel mørkt, og du skal sidde, hvis der rent lyset sker. Så nu har du også tid til at læse, sluk computeren, og så læs regnskabet, og så se, er der en stor gæld der? Jamen, så skal jeg måske tage naboen, der har en mindre gæld, og spørgsmålet er selvfølgelig, om naboen så er interessant, fordi så vækster den måske ikke så interessant, og så skal du videre til noget helt andet, ikke? Så, men det er jo det, der er svært. Men kvalitet, altså, som jeg husker, så plejer folk typisk at tale om sådan noget som Novo Nordisk. Det kan også være Nestlé, eller det kan være Nestlé, det er jo... Apple, eller det er vel sådan noget... Ja, ja, meget sjovt, du lige nævner Nestlé, fordi de er ude her til morgen og hæve deres forventninger faktisk for næste år. Stadigvæk under... Du skal bytte plads, Lars. Ja, stadigvæk under analytikernes forventninger. De er jo stadigvæk som måske lidt skruet op. Min producer sidder og ryster på hovedet. Ja, det er godt. Det kan du glemme alt om. Det er det. Okay. Hvad hedder det nu? Så vi har stadigvæk en... Altså, det kunne godt være et sted. Også fordi vi ser jo, at folk alligevel, selvom vi tager nede på nederste hylde, når vi er ude og købe ind, så er der stadigvæk nogle produkter, som vi ikke går på kompromis med. Altså, du skifter ikke lige ud din Heinz ketchup måske til en... fra Brugsen, vel? Du skal have Heinz, og sådan har vi nogle præferencer rundt omkring. Så nogle af de der selskaber, de har stadigvæk et salg, så vi er ikke gået helt over til de billige veje nu. Mm. Godt. Jeg har noteret mig Kina, jeg har noteret mig Japan, overvægt i USA, pas lige på Europa, ikke så godt, undervægt. Det bliver meget sådan over og under, og så videre. Ja, ja. Men obligationer, sagde du til mig inden studiet. Og du noterede også defensiv og sundhed. Defensiv og noget kvalitet. Noget stabil forbrug. Nestlé falder jo perfekt ned i den, ikke? Som sådan defensiv, stabil forbrug, men også kvalitet. Ja, ja. Så et glimrende eksempel. Ja. Har du flere eksempler? Ja, det er jo ikke det, jeg gør så meget. Det har vi jo også. Vi har jo rullet rigtig meget compliance ud. Der er 20.000 børsnoterede virksomheder i verden. Jeg kan ikke nå at stå og nævne dem alle sammen. Nej. Så sidder den ikke, og du se, hvornår jeg ligger, og hvornår jeg ryster på hovedet. Nej, men og det er sådan... Altså, det er jo sådan, det ikke er næste niveau, at selvfølgelig gå ned og tage de der enkle aktier. Og der må man jo så tage fat i sin investeringsrådgiver, for det skal jo også passe ned i den enkelte portefølje. Godt. Obligationer. Ja, fordi det er jo så det andet, at når nu det her aktiemarked måske stadigvæk synes, vi ser lidt svært ud, og vi måske også tænker lidt, at det rally, vi har haft på det seneste, det er lidt drevet den her fear of missing out. Også et par stykker over i USA, der kaldte det sådan et fools rally. Så hvor man jo lidt bliver påvirket det der, nu kører det op, at nej, så må man hellere hoppe med, ikke? Og der, altså vi ser i hvert fald risikoen for, at det er sådan et, man kan også kalde det et bear market rally, endnu et bear market rally, ligesom vi havde i sommer, så det kan falde tilbage. Og så vil det jo være rigtig godt også at have nogle penge over i obligationsmarkedet. Der har vi jo rigtig mange kunder, der synes, det har været fuldstændig uinteressant, sådan set, forever. Mm. Og det har det jo også været med nulrenter, men nu er der jo noget at komme efter. Det har været ondt over for obligationsejere med de her rentestigninger og voldsomme kurstab. Men nu er renterne ligesom stedet, og det vil sige, at du får faktisk noget afkast i obligationer i den korte ende, altså obligationer med kort løbetid, som alternativ til at have kontanter stående. Og så i den lange ende, og det er nok der, jeg synes, det er spændende, at der kan du altså komme op og få en også i danske realkreditobligationer en 5% i rente, og så er der jo det, altså vi har jo sågar udstedelse af en 6%, Og så er der jo det, at hvis vi får ret i, at ECB får hævet renten for meget, og derfor skal til at sænke det igen, og det skal prises ind, og sådan, og så kan vi også godt se de her lange renter komme ned igen. Vi har faktisk set det lidt. Altså dem, der købte ind det her for en måned siden, de har jo allerede fået lidt på renterne er faldet, og dermed noget kursstigning. Så i den samme periode har aktiemarkedet også gjort godt, så fair nok. Men det er jo den mulighed, der er. Og der skal man jo så lige være opmærksom på, hvad det er, man køber. Vi synes, danske realkreditobligationer er interessant, også fordi... Fastforrentet dansk realkredit? Ja, ja. Er sådan nogle 30-årige. Yes. Også fordi vi har jo set udlandet sælge ud af det her projekt, især japanerne. Og det er jo lidt nogle af dem, der har forstået dansk realkredit, og derfor godt købe ind. Det er et komplekst produkt, udlænding har svært ved helt at forstå det her med, at man kan konvertere osv. Og det gør også, at man får noget ekstra mere rente. Så udover renterne er stedet, så får du lidt ekstra i sådan en dansk realkredit. Og vi forstår jo godt risikoen, og ved godt, at hvis du køber en 5% eller 6%, jamen, så skal du bare lige være opmærksom på, at det er jo fedt at få den der fast rente hver år, men du er så ikke sikker på, at du får den de næste 30 år. I stedet for muligheden for at få en kursgevinst, fordi du er jo tæt på kurs 100, så er det nok mere muligheden for, at den bliver indfriet før tid. Mm. Så du skal lidt ned i kupongen, 3 eller 4%. Ja, vi skal måske lige have tungen lige i munden, fordi når vi taler fast for rentede realkreditobligationer, så kan vi som boligejer godt håndtere det der med, at der er en kuponrente, altså det er den, der er åben for udstedelsen, og den ligger lige under kurs 100, så er det sådan den toneangivende. Og det er så det, som alle bliver kreditvurderet ud fra. Det er, når vi taler fast for rentede realkreditlån, så er det den der, den toneangivende. Ja. Og lige nu så er det vist en 5'er, altså 5% i kuponrente. Som de fleste vil vælge, ja. Og det er ikke ens betydende med, at det er markedsrenten jo, fordi alle de der 1% og 1,5% obligationer, som blev udstedt tidligere, de findes jo stadig. Ja, ja. Men de handler jo så ikke i kurs 100, de handler jo en 1% og nede i kurs 67. Præcis. Og det er bare det der med, at det er bare fordi vi skal have lov til, vi skal huske at tænke obligationer, når vi taler om det i Millionærklubben, så det er noget med en kurs jo, ligesom aktier har en kurs. Ja, ja. Så spørgsmålet er... Og normalt er det ikke så spændende, for de ligger bare deroppe i kurs 98, 99, 100, men nu kan du altså købe noget i kurs 67. Ja. Og hvis vi kommer ind i den der dybe recession, så taber du så på din aktier. Men har du nu nogle af de her obligationer, så kunne man jo komme til at se, at den der kurs 67, det kan godt være, ikke stiger til kurs 100 igen. Men der er jo faktisk mulighed for at få nogle rigtig flotte afkast i det obligationsmarked, der normalt var lidt kedeligt. Ja, men lad os lige... Det er dejligt, nu kan vi være nemlig konkrete her og tale enkeltserier. Altså, den effektive rente eller markedsrenten, den er jo sådan nogenlunde den samme, om vi taler en kupon på 1% og en kupon på 5%. Ja, Hvorfor er det så, man skal tage en... At du får lidt mere rente på 5% end på 1% i udgangspunktet. Så du skal have noget kursgevinst ved at vælge 1%. Og det er alligevel det, du siger, at altså, hvis man sidder derude og overvejer dansk realkredit lige nu, så gå ned i kuponrenten. Ja, det vil jeg gøre. Ja. Altså for ikke at se sådan en serie, der stort set bliver indfriet ret hurtigt. Det vil sådan 6% jo nok gøre. Det er meget sådan spekulativt også for... fra boligejernes side, dem der er kommet fra en 1% op i den her 6%, de er også klar til at hoppe ud af den igen, hvis renterne falder. Men så hvis du troede, du sad med den og havde den næste 30 år med 6%, altså i forhold til... Jeg tror, der sidder nogle pensionskasser og tænker, ja, så kan I lære det. Det er meget besværligt det her, og ejer alle jeres boliglån. men det er jo lidt skægt det der, at man lige pludselig kan have en investering, og så tænker man, jeg har den i de næste 30 år, jeg får 5% om året. Bang, så er den ude, fordi jeg er en eller anden nede i Greve, der har konverteret. Ja. Det ved man aldrig. Så, og det er den risiko, der så er forbundet med det, ikke? Og derfor gå ned i 3-4%, eller køb den 1%, fordi det er sjovt at have en obligation, der handler helt dernede, altså forhåbentlig se den stige op mod kurs 100, køb lidt værd. Men ude i de der lange realkreditobligationer, og der er selvfølgelig risiko, men det er renterisiko, og vi ser større sandsynlighed for, at renterne skal ned herfra end op. Vi tror, vi er forbi rentetoppen. Det kan vi jo ikke vide, men det er vores forventning. Så gå den vej ud. Det vil vi hellere end at have, fordi man kan også tage andre former for risiko i obligationsmarkedet. Man kan jo gå ud og tage noget modpartsrisiko ved at købe de her high yield obligationer, eller det der måske populært stadigvæk hedder junk bonds, hvor man låner ud til de der lidt mere risikable virksomheder, altså dem, der ikke er kvalitet, dem, der måske bliver spist eller går konkurs, der kan du virkelig også få noget rente nu. Men det er også bare der, hvor vi kan se, at man kan komme til at få nogle tab i det der scenarie, hvor tingene bevæger sig. Men igen, hvad hvis du... Så kreditrisikoen, det er ikke den, vi vil tage lige nu. Der vil vi hellere tage noget renterisiko. Gerne i sådan noget investment-grade virksomhedsobligationer. Der kan man også få noget okay afkast. Mm-hmm. Altså virksomhedsobligationer til sådan lidt mere solide virksomheder. Ja, fordi det er jo så skulle jeg spørge. Hvad bare med almindelige gode virksomheder, der har AA-rated, eller hvor meget det nu er? Ja, det er så fint. Og jeg vil sige, ned til sådan noget, måske en triple B, ja. Er vi fint med. Mm. Og så skal man begynde at overveje, hvad det er for en risiko, man løber, hvis man går længere ned. Ja, så hvis man altid kun har været i aktiemarkedet, fordi det der obligationsmarked er dødssygt, så er tiden faktisk inde til måske lige at kigge på det igen, fordi der er kommet muligheder. Det har været hård kost for dem, der har været med på rejsen herhen, men nu er renterne der, nu er mulighederne der også i obligationsmarkedet. Og så kan korrelationerne måske blive lidt mere normale. Altså i år indtil nu, der har vi jo bare tabt, på obligationer og på aktier. Det er jo stort set fuldt sig nedad i første kvartal. Det var lidt lige meget, om man havde det ene eller andet, for det var lige skidt. Men nu er vi et andet sted, så fremadrettet, der bliver det sikkert mere normalt. Vi kunne bevæge os ind i sådan noget, hvor hvis aktierne falder, så stiger obligationskurserne og omvendt. Og så vil du gerne have begge dele. Mm. Ikke, Simon? Jo, jeg er vågen, rolig nu. Jeg stod bare og tænkte på, at vi har lidt tid tilbage. Ja? Fik vi nok røverhistorie fra New York? Nej, men det kan da godt være, at vi ikke gjorde. Vi fik lidt... Skulle vi lige starte med at fortælle, at du havde været i New York i sidste uge, ja. Med en masse kunder, ja. hvor I havde talt med nogle af der... Ja, vi havde 120 investeringskunder med derovre på sådan en New York Summit. Jeg havde åbenbart ikke nok penge. Hverken Lars eller jeg. Nej, jeg var også lidt overrasket at se, at I ikke var på, på listen der. Nå, okay. Det kunne altså have været hyggeligt, men ja. Fair nok. Men, du nævnte Goldman Sachs i CEO. Var der andre? Jeg nævnte Olivier Blanchard, der er min lærebogs skribent, IMF, cheføkonom. Så synes jeg, en anden, der egentlig også var ret interessant, Howard Marks. Ham kan det være, der ikke er helt så mange, der har hørt om, eller også er der her i Millionærklubben, fordi han har stiftet det her Oak Tree Capital. Og det må han jo have haft en vis succes med, i og med han i hvert fald er dollarmilliardær i dag. Og hans udgangspunkt, det er at sige, at han tror ikke på makroforecast. Altså alt det der pjat med, at så kommer der en prognose fra IMF, hvor man nu nedjusterer vi væksten for 2024 fra 2,1 til 2,0 procent. Altså det... Eller fra Danske Bank. Men... Eller fra Danske Bank. Jeg har brugt flere år af mit liv på det. Jeg siger, at det er ikke noget værd, og det kan jeg faktisk godt følge ham lidt i. Altså, og især det der med, at vi sådan prøver at indgive, at vi væksten om et år, den bliver 2,1 eller andet procent. Altså, hvis vi ikke kan få foretegnet rigtigt, så er det jo lige før, vi skal være glade for det, ikke? Så hans udgangspunkt er, at det skal man passe på med, og det værste er at tro, at man ved, hvad der vil ske. Det ved vi jo ikke. Så anerkend den der usikkerhed, der er. Vi skal vide, hvor vi er henne nu. Og det er jo så også noget med at kigge på de der indikatorer, der kigger fremad, og ikke alt for mange af dem, der kigger bagud. Altså, det er ikke nok at sidde og følge det amerikanske arbejdsmarked, for det er altså en laggende indikator. Og så siger han, sid på hænderne. Det er faktisk en god investeringsstrategi det meste af tiden. 90% af tiden sker der ikke noget interessant. Det er så hans tilgang til det. Men igen, han har haft en vis succes med det. Og så en gang imellem, så er der det der, hvor stemningen er ude og synk med, hvor markedet er henne. Og det er alt for negativt eller alt for positivt. Og det er der, man så at sige skal købe eller sælge. Og så har han en lille anekdote med om, at han har sådan sagt til sin søn, at han synes nu, at jeg tror, han var lige lidt stolt der, ikke? Han har sådan set haft ret i stort set alle hans investeringskald, og til der så var kommet tørt fra sønnen, at jamen, det er jo fordi, du kun har haft 5 i løbet af de sidste 40 år. Så det er jo sådan noget med at gøre tingene med en lidt lavere frekvens, og så til gengæld gøre det rigtigt. Jeg skal lige høre, det bare, vi har kun en halvanden minut. Jeg skal der var en enkelt lytter, der skrev en interessant sms. Det er Nikolaj, der bare lige skriver... til jeres diskussion om kvalitetsaktier, det er vildt. Ingen af jer nævner Johnson & Johnson, Eli Lilly, Procter & Gamble, Lockheed Martin og McDonald's. Bare til info. Så det var bare lige et input fra en lytter, som havde manglet, at vi sagde nogle flere enkeltaktier. Ja, Det er jo dejligt, når lytterne kan gøre det. Så kommer jeg i hvert fald ikke i problem med min compliance-afdeling. Præcis. Det er skønt. Det er pragtfuldt at lave Millionærklubben. Vi har simpelthen verdens bedste lytter, så er det sagt. Men Frank, jeg skal også lige nu. Du sagde, der var én, som var positiv. Ja, det var, altså, det var Torsten Sløk, som nogen den kender. Den danske økonom Torsten Sløk. Den danske økonom Torsten Sløk, ud af 25, der var han den positive. Tidligere cheføkonom i Deutsche, nu med hos Apollo Global Management. Og han siger, at inflationen den er hurtigt på vej ned, så det er nu, man skal læne sig ind i markedet. Og det kan godt være, at der er recession i vareøkonomien. Men I husk lige på, at vareøkonomien er faktisk en relativt lille del af den samlede økonomi. Og serviceøkonomien, som i USA er en 70-80% af økonomien, den er on fire ifølge Torsten Sløk. Og derfor, det er nu, man lægger sine penge på bordet. Frank Øland, du har også været on fire i dag. Tak for dit gasfyr. fornøjelse at have besøg af Frank Øland fra Danske Bank. Tak for det. Selv tak. Og Lars Persson, vi tales ved igen på fredag. Så skal du give den gas, for så kommer alle lytterne og stiller spørgsmål. Jamen. Tak for nu. Tak til Alex Brøndbjerg. Tak fordi I lyttede med. På genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.